öylesine bir aşka düşmüşüm ki Allah. Gecelerim cehennem olmuyor hiç sabah. Öylesine bir aşka düşmüşüm ki Allah. Gecelerim cehennem olmuyor hiç sabah. Tam gülecek zaman kendimi gülmeyen kara bahtım. Neden böyle ayrıldım yokken hiç kabahatim. Tam gülecek zaman kendimi gülmeyen kara bahtım. Neden böyle ayrıldım yokken hiç kabahat. Ümitle yaşıyordum, hüsranla doldum. Sen güneşten yerine derde buldum. Dost olup diyenlerden bir bir kovuldum. Sayende ben hayat adam oldum. Ümitle yaşıyordum, hüsranla doldum. Sen güneşten yerine derde buldum. Sayende bak hayat adamım.